Czas na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 grudnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Czas przerwać tę wymianę opinii, która prowadzi donikąd. Szef gabinetu prezydenta RP mówi o rozczarowaniu Andrzeja Dudy odpowiedzią Rosji. Strażacy opanowali pożar hali z fajerwerkami przy Alei Krakowskiej w Warszawie. Myśl trzeźwo, policjanci z drogówki w całym kraju witają nowy rok w pracy. Reakcje Rosji na uzgodnione z prezydentem Andrzejem Dudą oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego dotyczące słów Władimira Putina prezydent RP przyjął z rozczarowaniem, przekazał szef jego gabinetu Krzysztof Szczerski. Prezydent Rosji oskarżył Polskę m.in. o kolaborację z hitlerowskimi Niemcami. W odpowiedzi Mateusz Morawiecki napisał: prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski, zawsze robił to w pełni świadomie. Rosyjskie komentarze i reakcje wskazują na rosnący poziom negatywnych emocji Kremla, zaznaczył Krzysztof Szczerski. Prezydent Rzeczpospolitej uważa, że czas przerwać tę drogę wymiany opinii, która w jego przekonaniu prowadzi donikąd. Dlatego też nie należy spodziewać się w najbliższym czasie żadnych nowych oficjalnych wypowiedzi strony polskiej. Prezydent w odpowiednim czasie i miejscu, to znaczy podczas styczniowych uroczystych obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, odda hołd i przywoła właściwą pamięć o ludzkiej tragedii, jaką przyniosła II wojna światowa. Nie wolno nam zapomnieć niewyobrażalnych strat, które poniosła Polska, a fakt, że to Polska była ofiarą agresji ze strony hitlerowskich Niemiec oraz Związku Radzieckiego, jest niepodważalny, napisał dziś na Twitterze ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Jonathan Nott. Od grudnia urzęduje już nowa Komisja Europejska, a Polska liczy na nowe otwarcie w relacjach z Brukselą. Szefową komisji jest Niemka Ursula von der Leyen, która zastąpiła Luksemburczyka Jeana-Claude'a Junckera. Poprzednia Komisja Europejska rozpoczęła przeciwko Polsce najpierw procedurę kontroli praworządności, a później postępowanie związane z artykułem 7 unijnego traktatu. Polska liczy, że ta komisja będzie postępować inaczej. Tak mówił niedawno minister do spraw europejskich Konrad Szymański. W żaden sposób nie podważamy ani praworządności, ani języka praworządności w agendzie politycznej Unii Europejskiej. Natomiast liczymy na to, że to nowe otwarcie będzie oznaczało lepszy sposób realizacji tej agendy, ponieważ w tej sprawie przez ostatnie lata wydarzyło się wiele błędów politycznych. Ponowo przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen wiele razy mówiła, że komisja nie będzie szła na kompromis, jeśli chodzi o praworządność, ale też zapewniała, że nie będzie wytykać palcem żadnego kraju. Popieram przegląd praworządności na poziomie europejskim. Choć w ostatnich kilkunastu dniach wiceprzewodnicząca komisji Vera Jourova wymieniła tylko dwa kraje, których sytuację będzie monitorować, Polskę i Węgry. Już zapowiedziała wizyty w tych państwach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do kraju. Strażacy opanowali pożar hali z fajerwerkami przy Alei Krakowskiej w Warszawie. Według wstępnych ustaleń nikt nie ucierpiał. Petardy wystrzeliwały, utrudniając strażakom zadanie. Nie wiadomo, czy były tam składowane legalnie. Dogaszanie może potrwać około 2 godzin. W akcji uczestniczyło 50 strażaków. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Myśl trzeźwo. Pod tym hasłem policjanci z drogówki dziś i jutro wyjeżdżają na patrole. W wielu miastach na telebimach wyświetlane są specjalne ostrzeżenia. O dylematach niektórych Polaków mówią już nawet w kabarecie. Przecież nawet jak się po kielichu pojedzie, to na bocznych nie stoją. Już raz zabrali prawo jazdy. W kabarecie, że na bocznych nie stoją, to sobie pojadę. Tam też stoimy, naprawdę. Przekonuje Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Jak zwykle, tam gdzie będzie trzeba upłynniać ruch, będziemy go upłynniać, ale bardzo szybko przejdziemy do takiej ofensywy przeciwko tym, którzy drastycznie łamią przepisy. Właśnie Sylwester i Nowy Rok jest okresem, kiedy podczas kontroli policjanci szczególnie zwracają uwagę na trzeźwość. Głęboko w oczy będziemy zaglądać kierującym, czy przypadkiem ktoś po prostu kieruje pod wpływem alkoholu, czy pod działaniem innego środka. Prowadzenie pod wpływem alkoholu może się skończyć odebraniem prawa jazdy, ale też wysoką grzywną, a w sytuacji wypadku także wieloletnim więzieniem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. No i oby nie skończyło się o wiele gorzej. Australijczycy już w 2020 roku z powodu pożaru w Sydney jest jednym z niewielu miast, w którym odbył się pokaz fajerwerków. To impreza noworoczna w Sydney. W Pekinie korki szampanów wystrzelą o 17 naszego czasu, w Bangkoku godzinę później, a w Dubaju o 21. Do Sankt Petersburga i Moskwy nowy rok przybędzie wcześniej niż do Warszawy o 2 godziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Shape of My Heart. Tym razem nie Sting, a tu Cielos. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. No i przed nami pierwszy telefon. Moje córki mieszkają w Hiszpanii i słuchają radia tam, trójkę. I ja chciałabym przesłać coś z Queenu. Magda, Kasia, wnuczka Gretka i wnuczka Nadia. Coś jest od Queena. To grupa Queen. Ciekawe, że ten utwór pojawi się jutro podczas topu wszechczasów. Usłyszymy już od rana w trójce, bo to przez cały dzień także Państwa najbardziej ulubione piosenki będą właśnie na naszej antenie. A my gramy teraz to, co Państwo zamówią. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pani Małgorzata z Krakowa prosi o Toto zespołu Afryka, tak sylwestrowo. Some quiet conversation.

Dancing Queen, wielki przebój zespołu Queen. A teraz prośba od jadących grup ABBA. Prośba od jadących właśnie w góry z całą rodziną o Grzegorza Turnała i o Lirkę. Sam nie rozumiem, skąd to mi się bierze, że jestem mitologiczne zwierzę. Ni to świniobyk, ni to kotopys, w ogóle z innych stron. Idę powiedzmy wieczorem z Arturem, nagle księżyc wschodzi nad murem. Artur ostrzega, bo dobry kolega, nie patrz, a ja jak bóg. Liryka, liryka, tkliwa dynamika. Panowie, 6 lat po świecie tułał się człowiek, a tutaj Polska i harfa eolska, w ogóle cud jak z nut. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dar. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i Korniszą, niech epitafium mi napiszą. Tu leży magik i małpiszą. Pod spodem taki tekst. Liryka to był Grzegorz Turnał. 22 i 7 trójek, muzyczna poczta UKF w Trójce do godziny 17. Potem Grzegorz Hoffman z Państwem się spotka, a ja wrócę po 19. Jako rozgrzewkę przed Sylwestrem i przed Nowym Rokiem proponuję duet Bakara i Yes Sir Rockin' Boogie z 1977 roku. Myślę, że to będzie naprawdę dobra rozgrzewka przed balami sylwestrowymi. For baby, temptation. I'm a sensation. You try me once, you'll beg for more. Already told you in the first verse and in the chorus, but I will give you one more chance. Przebój szaf grających jest Weekend Boogie, grupa Bakara. 22,7 trójek, klub UKF, małpa polskiradio.pl, w trójce muzyczna poczta UKF i przed nami na prośbę pana Gustawa Bad Heart. I'm not that's right. Bad Woman Blues to była Bad Heart. 22 i 7 trójek, klub UKF, małopawolskieradio.pl. Do godziny 17 mogą Państwo do nas pisać, dzwonić, mogą Państwo zamawiać swoje ulubione utwory, przy okazji również pozdrowić najbliższych, a także dalszych znajomych. 22 i 7 trójek, klub UKF, małopawolskieradio.pl. Niech ten rok skończy się rock'n'rollowo i nowy też niech się zacznie rock'n'rollowo. Rock'n'roll Led Zeppelin. Wszystkiego najlepszego dla słuchaczy Trójki i dla całej redakcji. Yeah! Ciekawe, ile jutro utworów Led Zeppelin znajdzie się w topie wszechczasów. A na razie w muzycznej poczcie UKF Państwa ulubione utwory, czasami spoza tej setki, ale czasami z niej właśnie. 22,7 trójek, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. Chciałbym zamówić dla mojej żony piosenkę Kate Bush, Running Up and Hill. Żona bardzo go lubi, więc chciałbym, żeby w ostatni dzień starego roku go usłyszała właśnie w naszej kochanej trójce. Pozdrawiam całą redakcję trójki serdecznie. Do you wanna know? Kate Bush, dawno nie było w muzycznej poczcie UKF. Miło, że dziś powróciła. Ja mam taką prośbę dla moich trzech wnuczek, Karolinki, Helenki i Juleczki. Czy można nadać lambadę? Babcia Ula z Lubna. Próbuję sobie przypomnieć, jaka choreografia towarzyszyła temu utworowi, ale nie pamiętam kompletnie. Był to wielki przebój. Lambada i zespół Kauma. Czy mógłbym prosić o piosenkę Johna Mayera, New Light? Moja żona ją bardzo uwielbia, ma nawet dzwonek w telefonie. Jakby usłyszała, to by pewnie odebrała telefon. You